السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، وتوفيق يا الله تبارك وتعالى، leo tunataraji kukamilisha sehemu ya darasa yetu ambayo ipo katika faslul awwal, katika sehemu ya kwanza ndani ya kitabu chetu hichi حقيقة المنهج السلفي. نا تليون قوامبا كتكا دراسة زيزوفيتا كوا منهج السلفي امتلية اهتمام وهل يجوم مهم وهل يجوم مسألة منه نهاية مسألة نيوماما دعوة هي مناك نمسين جمكم وكتك دعوة هي نني ألاما كم إسلام كويسا كنيو وقوا دعوة سلفية كتك مهميلي أمبايو إنسمامية juu ya kufanya islahi kwa umma ni masala haya manne. Tuliona masala haya pia ni yale masala ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipozianza harakati zake alihakikisha ni msingi wa kuonyesha tofauti baina yake na Mayahudi na Manaswara na washirikina. Ikawa harakati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam imeafikiana na harakati ya mitume waliomtangulia kuanzia Nuhu alayhi salam mpaka Isa alayhi salam. Na haya masala manne mtume sallallahu alayhi wasallam alitofautiana katika masala haya na ahlul jahiliya, tofauti ya wazi ambayo haikuwa imefichikana wala haikuhitaji kukaa mezani wala haikuwafumbia watu macho kwa kuonea haya kwamba watanielewa vipi. Swala la kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, ampweke asiye na mshirika. Mtume aliwakuta ahlul jahiliya, kwa maana Mayahudi na Manaswara na washirikina, wanamwabudu Allah, wanahiji, wanatoa sadaka, nafanya nadhiri na ibada zingine mbalimbali. Mtume akatofautiana nao. Tofauti yake ilikuwa ni ipi? Wao walikuwa wanamwabudu Allah lakini na mila zao zilikuwa zina nafasi, mizimu, matambiko yao, masanamu yao, mapango yao, lakini wanamwabudu Allah. Angalia mfano, sote tunafahamu kwamba babu yake mtume mzee Abdul Muttalib hakuwa Muislamu, alaysa kadhalik? Si hivyo? Lakini alipokuja Abraha kwa ajili ya kuvunja Kaaba na tembo wake wakubwa, kabla hajavunja akateka mali za watu wa Makka. Miongoni mwa mali alizokuwa amechukua ilikuwa ni kondoo na mbuzi na ngamia za mzee Abdul Muttalib. Kapelekewa salamu mzee, akiwa yeye ni kiongozi wa Kaaba na msimamizi wa nyumba ya Allah. Yule mfalme akamwambia, nimekuja kwa ajili ya kuivunja nyumba yenu ya ibada, Kaaba. Mpaka leo tunakwenda kuabudu katika Kaaba, au sio? Na tukiswali tunaelekea wapi? Kwenye Kaaba. Ama nimekuja kuivunja hii nyumba, kwa sababu ni nyumba inaelekewa na watu wa dunia nzima. Kwa nini? Kwa mimi nimekuja kuivunja. Unajua ile mzee akamwambia hivi, bwana, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya hawa mbuzi wangu uliochukua na hawa kondoo wangu. Kwa hiyo bwana, mimi naomba unipe kondoo wangu, mifugo yangu, ndo naomba. Ama hiyo nyumba ukiivunja, ukiiacha, utajua wewe na mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni Allah, kwa hiyo utajua wewe na Allah. Unaona huyu mzee? Alikuwa Muislamu. Kwa kafiri. Anajua ile Kaaba ni ya nani? Ni ya Allah. Kwa hiyo atakayeweza kuizuia ile Kaaba na kukuzuia wewe usiivunje ni yeye. Sasa ukimshinda yeye sawa, akikushinda sawa, mtajua na wenyewe. Mimi bwana, shida yangu mbuzi zangu. Yule mfalme akamwona ni mtu wa ajabu sana. Wewe umekuja kuvunja nyumba tukufu ambao nyinyi mnaitegemea katika ibada zenu, badala ya unipembeleze na uzungumze na mimi kuhusu hilo, wazungumza kuhusu mbuzi zako. Inaonyesha kwamba huyu mzee ilikuwa itikadi yake anajua kwamba Allah yupo, au sio? Lakini akimwabudu Allah, anamwabudu na Lata na Uzza na Manata, ndani yake imeondoka nini? Kitu gani kimeondoka? Ikhlas. Na wakiapa, wallahi tunamwapa Allah, lakini wakati huo huo pia hawajamsahau Lata, Uzza wala Manata. Kwa dini yao ilikuwa haina ikhlas, ilikuwa ina mchanganyiko, sawa sawa, ina mila. Wanasema inna wajadna alayhi abaana, sisi tumewakuta katika mila hii wazee wetu. Kwa hiyo wakawa wananusuru mila ya wazee wao. Mtume akatofautiana nao katika nukta hii ya kwanza. Mimi sihitaji wazee wenu, sitaki fikra za wazee wenu, nataka ibakie dini kwa ajili ya Allah tu. Ndipo wakamwambia, ataj'alu alihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab. Yote haya mamiungu tuache, tubaki na huyo mmoja tu kwako, itakuwa jambo la ajabu sana. Wakamkatalia mtume na uadui ukaanzia hapo. Tumefahamiana vizuri? Hii ni nukta ya kwanza. Nisaidieni katika jamii yetu, matambiko yako au hayako? Na ni Waislamu wanaofanya matambiko au ni Wakristo? Waislamu. Dini yao iko na ikhlasi au haina? Tukianza kuwalingania hawa tu, tusiyazungumze matambiko, tusizungumze maswezi, tusizungumze wapiga ramli. Tukizungumza tunaleta faraka, mada zingine hazifai, hizi mada za faraka hizi. Kwa tunaona msingi wa dawa ya mtume ilikuwa kwanza ni ikhlas, hii dini itakaswe. Na dini inatakaswa kwa watu kukatazwa na kukemea ushirikina mkubwa na mdogo. Nukta ya kwanza imeeleweka vizuri. Kwa nukta hii mtume alitofautiana na wazee wake, hakujali watampenda wala watamkasirikia. Na mwanaharakati yoyote itakapokuwa katika harakati yake hakuanza na nukta hii, basi kwa nini mkono betri? Mbona yeye anakuwa mzimke? Mkono sasa chukua mpira huko sasa. Na kama mimi kesho kijijini bwana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitofautiana na jamii yake yote, hakujali hawa ni baba zangu wala hawa ni wazee wangu, wamenilea, wamenitunza, wamenifanya kadha, wamenifanya kadha. Aliangalia dini ya Allah ipate nafasi yake. Nukta hii imeeleweka vizuri. Nukta ya pili, Mtume akatofautiana na wazee wake, ilikuwa ni nukta ambayo watu wa moja kwenye dini. Nyie mnaabudia jua, na nyie mnaabudia mwezi, nyie mnaabudia mapango, na nyie mnaabudia wanawake, na nyie mnaabudia miti, na nyie mnaabudia mizimu. Sisi wote tuabudie kitu hichi kimoja. Akawataka wote wawe Waislamu na wamwabudu Allah huyu mmoja. Dini yao iwe hii moja. Dini ndio mila. Dini ndio nini? Mila. Na mila ni dini. Ilipokuwa Mtume amekuta wazee wake wako na mila, manake wako na dini, Allah alimwambia fattabi millata Ibrahima, fuate mila ya nani? Ibrahim. Sio mila ya nani? Ya baba zake wala babu zake na bibi zake. Fata mila ya Ibrahima. Kwa nini? Kwa sababu mila ya Ibrahima ilikuwa hanifan, imetoka katika ushirikina, imekaa kwa kumwabudu huyu mmoja. Tufahamiane vizuri. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kwa msingi huu ni msingi wa pili. Wazee wakamwambia, hapana kijana, acha haraka, sisi tuwe wamoja. Leo tunaabudu kwako, kesho tunaabudu kwetu. Tatizo liko wapi? Hamna shida. Hamna. Mimi siabudu ninachokiabudu. Sisi tutaabudu vipi? Kesho tuabudu wote huko. Na nyinyi hamuabudu ninachokiabudu mimi, mtakujaje kwangu? Inawezekana? Yaani leo waseme Mayahudi bwana, si Waislamu nyinyi, sisi kitu hichi kimoja. Kwa hiyo leo tunakuja wote kuswali Ijumaa kwenu. Ijumaa mosi mje kwetu. Inawezekana? Inawezekana. Akamwambia lakum dinukum waliye dini. Ninyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Sasa hii ni dini, lazima tuwe wamoja kwenye dini. Kwa nini tunanyua sauti kwa ndugu zetu ambao wanafanya mambo ya bid'a? Kwa sababu wanachafua dini. Kwa nini tunawasema sana wapiga ramli? Kwa sababu watu haribia dini. Tafahamiana vizuri. Hii dini lazima isafishwe. Huu ni msingi wa ngapi? Msingi wa tuwe pamoja kwenye nini? Tusitengane kwenye dini. Dini yetu ni moja na sisi tuwe wa pamoja. Nukta imeleweka. Nukta ya tatu, kwa sababu Makuraishi wao walikuwa kila mtu na dini yake, wale ambao watamwabudu Lata, Uzza na Manata hawa wakashifu wala kuwazungumza vibaya wanaoabudia jua, na wale wenye kuabudia jua hawazungumzi vibaya wala hawatii dosari wenye kuabudu miti. Sasa waliachana hivyo, kila watu wabaki na ya kwao. Muhammad akaja akamwambia, kuna kitu kama hicho, sisi wote lazima tukae hapa pamoja. Sasa hata siku moja sisi hatutanyanyua mguu wetu kuja kushirikiana na nyie katika jambo la dini. midamu ni dini, nyie mtabaki na ya kwenu na sisi tutabaki na ya kwetu. Dini yetu haina mseto. Mseto kwenye dini hamna. Nukta ya tatu ni amri ambayo tumepewa ya sisi kuwa wasikivu na watiifu kwa wale wenye mamlaka juu yetu. Lazima tuwasikilize, lazima tuwatii. Utiifu wetu ni katika wema, hata kama watakuwa ni watumwa, ni mtumwa, mtu wa shamba, na sisi watoto wa mjini, wazawa, lakini ndio kiongozi, lazima tufanye nini? Tusikilize, tumtii. Huu ni msingi. Ilipokuwa jahilia, wao wanaona fahari na ushujaa ni kupambana na viongozi, akisema wewe wasema huyu shujaa, huyu wamtia dosari, angalia kavaa nguo gani, kiongozi gani avaa nguo chafu. Ilikuwa na ushujaa. Uislamu ukaja ukakataa mambo kama hakuna kitu kama hicho, lazima kiongozi aheshimiwe, ni kiongozi. Ndio maana utaona mtume kakaa Maka, viongozi alikuwa ni yeye, alikuwa kina Abu Jahal. Ulisikia nini kamtukana Abu Jahal? Wakati mtume ameanza kutangaza tauhidi, kawakusanya watu, awauliza watu, wanamjua kijana wa Maka, kazaliwa kwao pale, makuzi yake yote wanayajua tangu akiwa mimba mpaka kawa mtu mzima. Sasa awauliza, nikikwambieni nyuma ya mlima huu panakuja jeshi kuja kuwavamieni katika mji huu wa Maka, mtanisadikisha mtanipinga? Asema, tutakusadikisha. Sasa hujawahi kusema uongo wewe, hebu angalia kutoka siku moja mpaka mwaka 40 hajawahi kusema uongo nani? Wewe ukijihesabu, si una makontena ya uongo? Wao Makureshi wanakiri hili, hawajawahi kumsikia asema uongo, hawajawahi. Nawaambia basi, mimi ni muonyaji kwenu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Baba yake mdogo mzee Abi Lahabi akamwambia, tabba laka ya Muhammad, umeangamia Muhammad wetu, mtoto gani huna adabu atuambie sisi tuseme la ilaha illa Allah? Amwambia, kalima mbaya hii, afu mbele za watu, afu kwa sauti kubwa, alafu watu wakimwangalia, aliyesema nani? Mtu wa nyumbani. Umeshanifahamu vizuri? Allah akamjibu mtume alinyanyua sauti, hakumjibu. Mzee alipotoa maneno machafu mabaya ya dharau, akampinga, akawa ni mpinzani wa kwanza, Allah akalisimamia hilo, akateremsha sura nzima kwa mzungumza Abu Lahab na mke wake, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maana hakuwa mtu maskini, sawa sawa. Sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Alipotajwa mkewe, imeteremka sura ikasomwa, habari ikamfikia mzee Abi Lahab na habari ikamfikia mkewe Ummu Jamil, akabeba jiwe kubwa anamtafuta Muhammad ampige nalo kwa hasira. Amejuaje kama mimi navaa hii naitwa nini, navaa shingoni cheni? Amejuaje cheni yangu? Lakini mwanamke mtukufu, umechunguza vipi mpaka ukanijua wewe kama mimi navaa hivi? Sasa yule mama akamtafuta mtume, akampata Kaaba. Mtume kakaa na Abu Bakari. Bakari amwambia, anakuja mtu wa adui, mke wa adui wa Allah, mke wa Abu Lahab. Anakuja kwa hasira, manake anakuja, asijua mwanamke akikasirika anapotembea kama mchizi kidogo. Sasa na jiwe lake kichwani, ana hasira kweli kweli. Kafika mtume amwambia, hawezi kuniona, hakufanyi lolote, mwache tu. Kaja mpaka pale, alipofika mtume kakaa na Abu Bakari, anamuuliza Abu Bakari, Muhammad yuko wapi? Na Muhammad yuko pale pale. Kwani wewe humuoni? Ningemwona ningekuuliza. akatoa maneno yake fidhuli, mimi ni mtoto wa mjini, mimi niko kadha, mwanamke kadha, nafsi yangu iko kadha, akajisifu pale. Na ningemuona mimi hapa ningempiga na ijiji wakati kusembea karudi zake nyumbani. Hapana, hivi hajakuona kweli huyu. Ambia Jibril alikinga baina yangu na baina yake. Hawezi kuniona. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين كفروا حجابا مستورا. Ukisoma Qur'an tunajalia baina yako na makafiri kuna pazia ile kustiri, hakuna kukuona. Karudi na upuuzi wake. Lakini mtume huyu msikii kwamba alipanda kwenye mimbari, wewe Abu Jahali, wewe Abu Lahabi, na wale walikuwa Waislamu walikuwa makafiri. Na makufuri nani? Ha? Muislamu. Ukimsikia mtu apanda kwenye mimbari atoka na serikali, jua huyu dawa yake ni dawa ya kuleta fujo na kupoteza amani katika ardhi. Sio mtu wa kusikiliza. Kunguta kanzu yako, ondoka. Ni alama ya kumjua kuwa huyu ni mtu wa bid'a. Tunafahamiana vizuri. Kwa mtume akatofautiana na ahli jahiliya, katika ule waliouona wao ni ushujaa wa kupambana na watawala, mtume akatofautiana nao. Nukta ya nne, mtume alitofautiana nao hawa mabwana, na ni nukta ya msingi, ni kwamba dini ya Kiislamu imejengeka juu ya imejengwa juu ya msingi wa elimu. Dini yetu imejengeka juu ya msingi gani? Msingi wa elimu ya kisheria. Kitabu cha Allah, sunna ya mtume, na yale waliowafikiana kwao masahaba wa nani? Mtume Muhammad. Na tabi na wale waliowapatia kwa wema. Ndio dini yetu imekaa hapo. Kwa hiyo unapotuambia wewe kwamba hili ni jambo la dini, tukwambia dini yetu imejengeka katika msingi wa elimu. Hebu tupe hatu burhana kum in kuntum sadiqin. Leteni hoja zenu kama ni wa kweli, kama hili ni jambo la dini. Watakapokuwa hakuna hoja za kielimu, tuambie hizo porojo tu. Tufumana vizuri. Kwa hiyo sisi hatufanyii kazi porojo, tunafanyia kazi elimu. Tueleze aya iko wapi? Tufumana vizuri. Nukta ما أجمع عليه سلف الأمة. شيك نقطة. ما أجمع عليه سلف الأمة. يا لينبايو أجمع عليه وما فيكي أنا كوايو ولا تفوتي أنا كوايو. كوتو سمسين. ولا تفوتي أنا كوايو سلفو. سيتو أنغالي أني كوانا حجة كريم ندليلي. ناني كتيا هاو من دليلي. هو كسم هيفي نهو كسم هيفي. دليلي هو يكوابي. Na dalili ya huyu iko wapi? Tuona mmoja katupa dalili, mwingine katupa maneno. Tumbao mwenye maneno, kana maneno yako. Si tuangalia dalili hiyo. Nitoa mfano mmoja. Katika moja, katika mambo ambayo wameshika baadhi ya mashehe ni suala la kumsomea maiti Qur'ani. Wanasema al-Imam al-Tahawi kwenye kitabu chake Aqidatu al-Tahawiyya ameeleza juu ya kwamba Qur'ani inamnufaisha maiti. Na Imamu Tahawi ni katika maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tambia sio hoja hiyo, bado hujaleta hoja. Dalili gani kaitumia kuwa iwe ni hoja kwake ya kuyapa nguvu haya maneno? Sawa sawa. Imamu Tahawi kaleta hoja hiyo. Kazungumza kwamba yafaa kumsomea maana Qur'ani, maiti alinufaika na Qur'ani. Imamu Shafi'i amekataa. Imamu Shafi'i amefanya nini? Amekataa, sababu Qur'ani hainufaishi maiti hata kidogo. Anayesoma na anayesomewa wote hawapati. Akaleta dalili. Wa laysa lil insanu illa ma sa'a. Mwanadamu hana atakacholipwa ila alichokifanya kwa juhudi yeye mwenyewe. Alichokifanya kwenye uhai wake ndio atalipwa na Allah. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Na juhudi yake ataiona mbele ya Allah. Mfahamiana vizuri. Na akasema mtoto ni sa'i wa insani. Yaani mtoto ni juhudi ya mzazi. Ni rasilimali ya mzazi. Kwa mtoto mwema akisoma Qur'ani, mtoto anapata na baba anapata. Na mama anapata. na mwalimu alomfundisha anapata, na wewe jirani yake umetajwa wapi? Hujatajwa. Wafata nini mwenye mandazi ya wapi? Kisomtu saa Imamu Tahawi kasema, kakwambia upike mandazi na chai, na uisome wapi hiyo Qur'ani? Kabla ya kuzika, baada ya kuzika, kaburini au nyumbani au barabarani wakati unatembea? Kaifia yake ikoje? Nani wakupatia kaifia kumsomea maiti Qur'ani? Imamu Tahawi kasema, sio hoja, kasema. Nani aliyefanya kabla yake Imamu Tahawi? Nani aliyefanya? Mtume alifiwa hakufiwa? Ha? Mulisikia akamsomea yoyote Qur'an? Alikuwa hajui, alikuwa anajua? Mtume kaa, kwa sababu mtume hana haja, kwa sababu ndio kateremshiwa. Abu Bakari alimsomea nani Qur'an? Uthman alimsomea nani Qur'an? Umar alimsomea nani Qur'an? Ali alimsomea nani Qur'an? Usia wa mtume unasemaje? Fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هاوها وكفانيا سؤالي وليجوها وكجوها بورا القرآن. كما وليجوها وليفانيا وافي كما وليجوها وكفانيا نواتك ووجوها نوصفانيا نيونغوني وسنة نكواتا يالي ولوياتا usilete hoja ya kuwadanganya waislamu kwamba Imamu Tahawi kasema. Kwani Imamu Tahawi nani katika dini hii? Amfikia mtume? Amfikia sahaba? Tufahamiane vizuri. Kwa watu lazima tuwe na misingi ya elimu ya kisheria. Ikhilafu za wanawachuoni kwetu sisi sio hoja. Wanapotofautiana salaf, tuangalia nani mwenye dalili katika hawa waliotofautiana. Tufahamiane vizuri. Mfano, nitoe mfano mwingine. Katika mifano iko dhahiri masala ya mwanamke kusoma Qur'ani akiwa na hedhi, mwanamke kusema bismillah akiwa na hedhi, mwanamke kufanya adhkari akiwa na hedhi, mwanamke kusoma hadithi akiwa na hedhi. Yafaa ama haifai? Wasema baadhi ni masala khilafia, tofautiana wanawachuoni, kwamba wengine wasema haifai, wengine wasema inafaa. Situfanyeje sasa? Tumfuate anayesema haifai au tumfanye anayesema inafaa? Kaambia sisi tuna shida, wewe unatuambia haifai, tunaomba hoja, tunaomba dalili katika masala yako, kwa nini haifai? Na wewe unatuambia inafaa, tunaomba dalili. Anatuambia hivi, asili ni kufaa, hatuacha kusoma mpaka ile dalili ya kumkataza kusoma. Tuletee dalili ya kumkataza. Hakuna dalili ya kumkataza, kwa nini aache? Au haujaelewa? Asili ya kula ubwabu wa halali haramu? Halali au haramu? Ili ubwabu uwe haramu inatakiwa nini? Dalili ya kutuharamishia kula ubwabu, au sio? Sasa tutuambiaje kula ubwabu haramu kwa wanaume, halali kwa wanawake? Naweza kwambia tofautishe. Kwa masala inakaa hivi, kwa masala inakwenda kwa dalili. Dini yetu ya Kiislamu ni dini imejengeka juu ya nini? Juu ya dalili. Dalili ni nini? Kitabu cha Allah. Dalili nini? Sunna ya mtume. Wakuja na dalili. Allah sema la yaghsuhu illa almutahharun. Wasishifu Qur'an, hawaibusi isipokuwa walotoharika. Wasema ni wanawake. Kwani mutahharuna ni wanawake? Dhamiri gani inaonyesha kama mutahharuna ni wanawake? Nani katika salaf kasema mutahharuna ni wanawake? Katika wafasiri wa Qur'an nani kasema? Na dhamiri gani inaonyesha kama mutahharuna ni wanawake? Mnanielewa Kiswahili changu au kimekaa kihakika kidogo? Kwa hiyo dini yetu sisi imejengeka katika msingi wa nini? Wa elimu. Tunajua kwamba kuko na masaili ijtihadia. Masaili ijtihadia ni ile masala ambayo dalili yake haiko wazi, na wanachuoni wana haki ya kujitahidi. Aliyekuwa karibu na dalili utamshika, sawasawa. Aliyekuwa mbali na dalili utamwacha. Hili halali na kitabu baina ya Waislamu, kwa sababu inayohalalisha na kuharamisha ni Qur'an na Sunna. Na imani tumefahamiana na masala haya manne. Huu ndo msingi wa da'wa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, inazunguka humu. itakapokuwa inazungukia katika misingi hii, katika masaili hizi nne, maana yake ni kwamba amesema Imam al-Bukhari. Turejee kwenye kitabu, nilikuwa na fafanua hizi nukta nne ambazo tulizipita katika kipindi chetu kilichopita, na tuwa tunapokuwa tunamalizia mlango, basi nikaona kwamba ni zigusie nukta hizi ili tuondoke tukiwa na khulasa ya masuala, yani ufupisho wa masuala. Tufahamiane vizuri. Wakati tablighi wazungumzia sifa sita tulizozungumzia nini? Sawa. Kwa sababu tuna dalili juu ya masuala haya kwamba mtume ilikuwa ni sababu pia ya ugomvi baina yake na Makuraishi. Na ni sababu ya ugomvi mahala popote utakapokwenda kufanya dawa. Popote utakapokwenda kufanya dawa na masuala haya manne, lazima utafanya nini? Utagombana na watu. Na ndio dini kwao. Na wakikubali watu haya masuala manne, wamekubali dini. Hamna ugomvi tena. Imam al-Bukhari anasema, waqala al-Bukhari rahimahullah, amesema Imam al-Bukhari Allah amrehemu, ايضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ملango unaozungumzia kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي halituacha kuwepo kundi katika umma wangu ظاهرين على الحق kundi hili ni lenye kuitangaza haki, yani halituacha kuwepo ile kundi, lazima itakuwepo kundi katika umma wake linafanya nini? Linaitangaza haki. Wa hum ahlul ilm. Imam al-Bukhari akasema na hao ni kina nani? Ahlul ilm. Ni watu wenye elimu ya kisheria. Hao ndio wanaitangaza haki. Imam al-Bukhari alipoweka huu mlango akataja kwamba watu hawa ambao wanaitangaza haki ni kina nani? Ahlul ilm, ni wana wa chuoni. Thumma qala, kisha Imam al-Bukhari akasema, hadathana Ubaidullah ibn Musa an Ismail an Qais an al-Mughira ibn Shu'bah an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume amesema, la tazalu halituacha kuwepo kundi taifatin kundi min ummati katika umma wangu dhahirina lenye kujidhihirisha dini ya Allah hatta yatihim amrullahi mpaka ije kiyama mpaka ije amri ya Allah wahum dhahirun na wao watakuwa wako wazi na ni washindi. Ameeleza Imam al-Bukhari hadithi hii katika namba ya hadithi 1711. وقد جاء تفسير هذه الطائفة عن كثير من السلف. limekuja tafsiri ya neno taifa, neno kundi ambalo limezungumzwa katika hadithi kwa wanawachuoni wengi wa salafi. Tukisema wanawachuoni wa salafi maana yake nini? Imeishia kwa masahaba salafi, imeishia kwa tabi'i salafi mpaka tabi'i tabi'ina, imeishia huko, endelea na wale walioifuata njia ya wao. Sawa sawa. Na wanapotajwa salafi, kundi la kwanza na nukta ya kwanza, wanasimama katika sehemu ya kwanza kina nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na watakaosimama katika nukta ya pili watakuwa kina nani? Wanafunzi wao ambao ni tabi'i. Watakaosimama nukta ya tatu watakuwa ni wanafunzi wa wanafunzi wa kwa masahaba. Hawa wanaijua dini zaidi kuliko wengine. Wanasema bi annaha ahlul hadithi, kwamba hawa salafi, hii taifa waliokusudiwa katika hadithi, katika hadithi ya mtume, ni ahlul hadithi, ni watu wanawachuoni wa hadithi, ahlul ilmi, na hawa ndio wanaitwa wanawachuoni, watu wenye elimu, ahlul hadithi. Ahlul hadithi wako mbele kuliko ahlul fiqh. Sawa sawa. kwa sababu ahli al-fiqh, ahli al-tafsir wote wanawategemea ahli al-hadith. Wote kwa sababu hadithi ndio inafasiri Qur'an. قال الإمام أحمد أبو عبد الله رحمه الله أسمى إمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث كما هو تكون أهل الحديث ولو زنقمزة قد كحديث يمتوم لا تزال طائفة ولا طائفة كما وتقوى سيوة وحديث فلا أدري من هم سجوا ونجين كنا نعني قصاب حق يجلتان لكفتية حديثي. Kwa hiyo watu wanaoshughulika kuzitafuta hadithi za mtume, hao ndio wanawachuoni. Na hao ndio taifa. Hao ndio kundi ambalo limekusudiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanasema wenyewe ahlul hadithi hum ahlun nabi. Watu wa hadithi ni watu wa mtume. Watu wa hadithi ni watu wa nani? Hata kama hawakuwa pamoja na mtume, lakini wameshughulika wame na pumzi ya nani? Ya mtume, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni watu wenye heshima, watu wa hadithi. Wa akharaja Abu al-Qasim al-Asbahani fil Hujja, ameitoa hadithi na kuitaja Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah kwenye kitabu chake al-Hujja bisanadihi ila Ahmad ibn Sinan, kwa sanadi yake ambayo amepokea kutoka kwa Ahmad ibn Sinan, annahu qala, kwamba Ahmad ibn Sinan amesema, qala an qawli an-nabiy, amesema kuna kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, ta'ifa hawa kusudiwa al-hadithi, kusudia hiyo hadithi, qala hum ahlul ilmi, hawa lozungumzwa hapa riwana wa chuoni, ashabul athari, watu wanaozungumza maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Shafi'i asema katika diwan, kullu al-ulumi siwa al-Qur'an, elimu yoyote, elimu zote unazozijua wewe midamu siyo Qur'an, mushghilatun, ni elimu yenye kumpeleka spidi mwanadamu, inamshughulisha, nampeleka mbio. Illa alhadithu, isipokuwa elimu ya hadithi. Walfiqhi fi dini, na elimu ya fiqhi katika dini. Tufahamiana vizuri. Alilmu ma kana fihi qala hadathana, elimu ni ile ukisoma wakuta ndani yake kuna maneno hadathana, kama vile alivyosema al-Bukhari hadathana Ubaidullah ibn Musa an Ismail an Qais an al-Mughira ibn Shu'ba, hiyo ndio elimu. Wama siwa dhalika waswasu shaytan, kinyume na hiyo ni waswasu za shetani tu. Unajua wasiwasi wa shetani? Huijui, ipo siku utaijua. Elimu maneno ya Allah, elimu maneno ya mtume. Elimu ufahamu wa maneno ya Allah na ufahamu wa maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio elimu. Fal maqsudu, kinachokusudiwa katika haya yotangulia kusema katika hizi athari na hizi hadithi, anna min usuli lilmanhaji salafii, ni kwamba katika misingi ya njia ya wema waliotangulia da'watu salafia, irtibatu bililmi walulama, ni kujifungamanisha pamoja, tukawa pamoja na elimu na wale wenye elimu. Unaweza kuipata elimu kama hauko karibu na wenye elimu? Haiwezekani. Kwa hiyo da'watu salafia inawahimiza Waislamu wajishughulishe na kusoma, na inawahimiza Waislamu warejee kwa wanawachuoni, kwa sababu wao ndio amri tuliyopewa na Allah. Wa inja Allah sema wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, na Allah katuambia fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hiyo dawa manhaji salafi inafungamanisha elimu na wanawachuoni, wa anna hadha mimma awsa Allahu bihi, na kwamba jambo hili ndio lile ambalo limehusiwa na Allah, wa anna fihi alkhaira wassaada, na katika elimu ndio kuna khairi nyingi na kuna heshima na utukufu, wa najata min alfitani, na ndio kuna kusalimika na fitna. Bila elimu huwezi kusalimika na nini? Fitna. Faina fi dhahabi alulama, katika suala la kuondoka wanawachuoni wakafa, au adami alirtibati bihim, ama watu kutokuwa karibu na wanawachuoni, dhahaba lililmi waddin, ni kupotea kwa elimu na dini. Dini inapotea na elimu inapotea kwa watu kutokuwa karibu na wanawachuoni. Ni mara ngapi umewasikia baba zetu wakisema, mimi sijawahi kusikia tangu nimezaliwa ndio nasikia kwako katika mambo ya dini? Mara ngapi umewahi kusikia? Zamani alikuwa shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe ulisoma kwake, ama ulikuwa atembea sokoni tu. Ungelisoma usingesema kwamba jambo hili hujasikia. Tufahamiane vizuri. Lakini wewe ulikuwa kazi yako dhahiri, naam. Dhahiri, dhahiri. Dhahiri ya wapi? Angalia kwenye kitabu. Soma. Wasemaje mtu anayefanya ibada huko anaijua na mtu anayefanya ibada asiyojua? Wanalingana. Unawezaje kuijua ibada kama hujaisoma? Kama huwezi kutana ubao mpaka ukakae kwa fundi seremala, usome kwa fundi seremala akuonyeshe namna ya kushika msumeno, utaijua nini bila kusoma? Kama zile kauli za jamaa zetu wasema, hata kama sikusoma hunidanganyi. Vipi usidanganye na wajinga? Vipi usidanganye na wewe hunibeba lake? Tawezekana vipi bwana? Haiwezekani kitu kama hicho. Na ilipokuwa baadhi ya miji imejishughulisha na elimu, ikawaona watu wengine wote. Siku moja nilikuwa namsikia shekhe mmoja ajikakasa na mji wa kwao, asema eti mjinga wa Kigoma, mjinga wa Kigoma mahali popote atakapokwenda ni shekhe. Maraki kule kuna kwa wajinga wa kupindukia, eti maneno ya kijinga haya. Mjinga atafundisha nini? Eti yale maneno waga anasema shekhe wanasema ndio kisha kuwa shekhe na yeye. Haiwezekani kitu kama hicho. Kuna ujinga wa namna hiyo? Hii naweza akasema kwamba bali msomi aliyosoma Kigoma ni mjinga katika dini. Kwa sababu katika elimu imekosekana Kigoma ni elimu ya tauhidi. Hakuna elimu ya tauhidi wala hakuna elimu ya sunna. Ndio sasa vijana wafundisha watu si dini sasa. Tufahamiane vizuri. Na wewe ukisema kwamba mimi nitasoma lugha ya Kiarabu, Abu Jahl alikuwa anajua Kiarabu na hakujua dini, wewe utajua? Au nyewe mafikiri Abu Jahl alikuwa anajua Kiarabu? Abu Lahab alikuwa anajua Kiarabu? Walikuwa zunguka Kinyaturu. Ni mchezo na dini. Soma dini utajua dini. Huwezi kusema mimi nitasoma lugha ya Kiarabu, nitachukua tafsiri nitasoma mwenyewe, nita tafsiri, nitasoma hadithi nitajua maana yake, nitasoma fiqh nitajua. Nani kakudanganya baba? Nani kakudanganya ujinga huo? Huwezi kujua dini mpaka usome akida sawa sawa. Huwezi kujua dini. Mimi ninakumbuka tumesoma sisi huko Kigoma huo uzushi wenyewe huo. Karibu vitabu vingi vya dini na hatujui dini. Si mnaelewa Kiswahili? Kuna swali niliulizwa sijasahau, utasikia kama nitalisahau. Wakati tunapewa zile shahada sisi tunamaliza Ghazali miaka hiyo, tunaambiwa hii bana dunia nzima. Tufahamiane vizuri. Tunapewa ile waraka tunaambiwa hii dunia nzima wewe. Wewe ni shekhe mahali popote utakapokwenda. Tukatoka vifua mbele mashekhe. Mimi nimekwenda naulizwa na shekhe swali dogo. Ma hiya at-tawhid? Wa kam aqsamu at-tauhid? Msijui ndio kwanza nasikia swali hilo kwenye masikio yangu. Sijui. Nikabaki mdomo mmoja mate tu. Ah. Hivi tauhid ina aqsam? Hili tauhid ina vigawanyo? Mwenye nimwambia je, Sheikh? Mimi ndio swali sijui. Akipenda taka kusoma. Mbona niangalia mimi nakuja hapa nataka kusoma. Sasa hayo maswali unaniuliza wewe, mimi sijui. maswali ya aqida mimi sijui, hamna somo la tauhid hamna. Mimi nimetoka hapa shekhe, mimi sijatoka hapa mwanafunzi au nyewe mjuu ha? Kama ndiko bakwa sasa hivi shekhe wa mkoa au shekhe wa wilaya, sasa sikuwa mtu mdogo mdogo mimi. Mimi ndo mtu wa kwanza kupambana na maswali hapa Tabora. Mtu wa kwanza aliyosema kwenye speaker, anasema ninyi hiyo arafa yenu sio mimi. Wakaja na vitabu vimejaa hivi, walifunua kitabu kimoja tu na hawakurudia tena, lakini nilikuwa jahili, ila najiona alim kumbe jahili murakab tena. Sasa mtu unampa mtu dalili, sio eti Allah akasema fa idha afadtum min arafat fadhkuru Allah 'inda mash'ar al-haram. Allah bitu arafat, ni arafat ni jamu. Ikiwa arafat ni jamu, maana yake kwamba kuna mufrad na muthanna, kwa kila watu wana arafa yao. Jahid kumbe arafat ni ismu al-makani la yansarif. Ha, kuwezi kupata tasrifu ya mtoto wako anaitwa samawati, utafanya tasrifu yake ni wewe, mufrad yake itakuwa nini? Wewe una mufrad wewe eti ha? Kumbe ni jina la sehemu, lakini si mwalimu katufundisha. Sio mwalimu, shekhe katufundisha hivyo, tukaondoka tumebeba elimu kulikweli, kumbe upuzi mtupu kichwa. Allah wasamehe mashekhe wetu waliotangulia. Kwa hivyo wanapoondoka wanawachuoni, imeondoka elimu, wanaondoka na elimu zao, na dini pia imeondoka, kwa sababu dini imeambatana na elimu. وإخلال وإخلال لجهل وإخلال وإخلالا للجهل والفتن نا نكوهلاليشا كوينيا كوجينجا نفتنا ويتخذ الناس بعدهم نا واتو وتتخوى بعدها ونواتووني وتوفاني رؤوسا جهالا viongozi wajinga, yadhilluna wa yudhilluna, wanapotea na kuwapoteza watu wengine kwa sababu wao ni wajinga. Hapa akifa shekhe tutachagua shekhe mwingine, au sio? Tunapiga kura. Hivi sasa shekhe atachaguliwa kwa kura? Shekhe kiongozi wa dini utamchagua kwa kura? Hiyo dini siasa. Tunatafuta shekhe atakayesimamia dini, alafu watu wanafanya kampeni za siasa na kuleta wapiga kura msikitini, wanaoswali na wasioswali, alafu mkiongozi anasimamia ule uchaguzi, hasabu vidole moja mbili umepita. Huo ndo msingi huu. Hata mtoto ukienda kumwombea shule nafasi, mwalimu anambia soma pale ubaoni, au sio? Soma pale ubaoni, na kwenda anasoma na hapa ba, basi kwenda darasa la kwanza, au sio? Hapo mtihani wewe unapewa ushekhi wa wilaya, unajua tabia ina nukta ngapi? Kwa hiyo sababu mpata kura nyingi unafanya nini? Unapita tu. Matokeo yake sasa atakayejibu maswali atakuwa shekhi, au sio? Sasa huyo atakuwa mjinga. Lakini kwa sababu wewe mashekhe wakubwa shashakufa, sasa tutataka tuchague shekhe aliyokuwa baba vitabu viatu vya shekhe, ndio atakuwa shekhe. Yule aliyokuwa akitembea na shekhe sana, akimbebea vitabu, akimbebea viatu vyake, hasomi, yeye mpambe tu, anapewa nafasi baada ya imamu kuondoka. Au haiko kwenye misikiti yetu hiyo? Sio iko hivyo? Sasa ukishapewa kilemba cha ushekhe utakubali kukivua? Sio mchezo shekhe, asikie madaraka hivyo hivyo yazungumzwe redioni. Atakumaliza mtu ukimtoa kwenye madaraka yake. Qala al-Bukhari, yasema Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-ilm, katika kitabu al-ilm, babu kaifa yuqbidu al-ilm, mlango unaozungumzia kaifa yuqbidu al-ilm, ni namna gani elimu inachukuliwa. Aliandika Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm, kumpelekea Abi Bakr ibn Hazm, akamwambia undhur تزم بزوري ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه يلتك يقوك تك حديث زمتومي عندك فإني خبت دروس العلم ممن نتلاك فتاك وإلم وذهاب العلماء نكون روك قوانا وتووني ولا تقبل ولو سكبالي ولا تقبل إلا حديث إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسبقوا حديث يمتومي ولتفش العلم نا ينيز وليم واتوا صميشوا تنغازي ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم نو كاي كفنديشا مبقى سيجوا أجوه فإن العلم حقيقة إليم لا يهلك حتى يكون سرا هيدا أنغمية نوات وكبتيا إلا يتكبكوا إليم يفنديشوا قصيري يتكبكوا ونو يفنديش جهرا وكينجيا كتكمجي وتبورا بسكت من غابنا دروس misikiti ngapi watu wanasoma nini? Ha? Hii dalili kwamba elimu hafundishwa kwa siri kama sisi tulikuwa tumejificha huko shimoni. Kitembea magharibi hii katika misikiti, misikiti ngapi watu wanasoma? Hamna, au sio? Utahesabu kwa vidole miwili au mitatu. Mingine yote watu wamekaa kwenye kahawa, wengine wamekaa kwenye bao, wengine wasikiza taarifa za habari, wengine kwenye porojo wasubiria adhana ya Isha. Watu hawasomi. Umar ibn Abdul Aziz akaamrisha watu elimu iandikwe, maana ki hadithi za mtume ziandikwe na zifundishwe kwa watu. Thumma qala al-Bukhari, kisha akasema Imam al-Bukhari, hadathana Isma'il ibn Abi Uwais qala hadathani Malik ibn Hisham ibn Urwa an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسمى للمسكي أمتومي أنا سيما إن الله حقيقة يا الله لا يقبض العلم هاي تكوي إليم انتزاع ينتزعه من الناس وكتموا كويتوا كوني بفوا بيواتو كوني أنغنيواتو إليم والوفا إليم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لكن الله أنا يشكو إليمه وكوافيشة وني إليمه ونكوفة ني إليمزاره حتى إذا لم يبقى عالما مبكيك فيك يا هتوة قد كميها فكبكيانا ونواتشووني اتخذ الناس رؤوسا جهالا واتوا وتتبوا بيونغوز وجينغا فأفتوا بغيري فسئلوا ولبيونغوز وتأنت كوليزوا مسألة ديني شيخ nini hukumu ya kupiga muziki kwenye harusi? Sio vibaya. Ni sherehe hiyo bwana. Kwani harusi kilio? Harusi sio msiba bwana. Wacheni wacheze wanawake. Ila wasifuke mpaka tu. Oh, haiko hivyo? Ah? Mtume asema فأبتوا بغير علم وتفوتوا مسألة ديني فسين علموا كي أكلزاوتوا فضلوا وأضلوا وهو تبتين وتبتين وينجين شيخ موزة من نمسكية وكسكي ولانغو تلقوا قوني عروسي شيخ أسيما نتاك أسيما كتوكي موزة مجيوه كنا بيانا وسيما مزيكي حرام وهو بيانا ينمزاو بادو نروبو kwa sababu asilia huu mziki ni dufu. Sasa mtume akaruhusu dufu, watu wapige dufu. Ile dufu ndo dufu na kuimba, dufu na kuimba. Teknolojia inapokwenda inaongezeka, ndo na vitu vinaongezeka. Kwa hiyo dufu, gita, firimbi zote bado ni ile ile tu. Afu jamaa mpambe sio swali wala nabi si wazimu hii bongo flavor asili yake dufu haya madisi kwa manake make waambia hivyo hapo anambia lakini msiimbe nyimbo za matusi imbeni kawaida tu imbeni imbeni chezeni pigeni muziki hamna shida. Sasa huyu ni mwanachuoni mjinga huyu katika mji mkubwa anajibu swala kama hili, yeye mwenyewe kapotea, alafu anapoteza na watu wengine. Madhara yake ni kwa sababu watu hawakushughulika na elimu. hadithi hii Imam al-Bukhari ameitaja katika namba 100 katika sahih al-Bukhari. Rawi Darimi bi sanadihi ila Abdullah bin Mas'ud, amepokea Imam Darimi katika kitabu chake Sunan kwa sanadi yake kwa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahaba wa Mtume, qala, amesema radiyallahu anhu, anawaambia Waislam, kaifa antum idha labistakum fitna, kaifa antum, hivi mtakuwaje itakapowavaeni fitna, wajua kuvaa eh, kama vile wewe ulipoivaa kanzu ikakuvaa fitna ikakuenea, maana ikakuenea fitna, yahrumu fiha alkabiru, mkubwa mzee akazeeka katika hiyo fitna, mpaka mvi za muote yuko ndani ya fitna. Nukta inaeleweka? Wa yarbu fiha as-saghiru, na mdogo naye akakulia kwenye ile fitna. Wa yattakhidhuha an-nasu sunna, alafu ile fitna watu wakaiita ndio nini? Ndio sunna. Angalia maajabu haya. Lakini ni nini? Babu mpaka utamvi anajua fitna ndio sunna. Mimi na wewe mpaka tunakuwa wakubwa, tumetoka kwenye utoto mpaka tunakuwa tunajua fitna ndio nini? Kwa hiyo jina la fitna halijulikani, jina linalojulikana kuwa hii ni nini? Sunna. Kwa hiyo baba yangu na babu yangu wanajua hii sunna, na mimi mwenyewe ninajua kwetu ile nini? Sunna. Asema Ibn Mas'ud kama kwamba yuko pamoja na sisi. Fa idha ghayirat, itapokuja badilishwa sasa, watu wakasoma wakajua kumbe ile sio dini, ile ni fitna, ile sio sunna, ile ni nini? Wakaja wakawaambia watu sasa, hii sio. Qalu, watu husema, ghayirati sunna, imbadilishwa sunna ya bwana mtume jamani. Kwa nini wamesema? Mwajua kwa nini wamesema? Ah? Wamewakuta wazee wao wanaita fitna kwa nini? Na watoto wamezaliwa mpaka wanapata akili wanajua fitna ni nini? Watu waliposoma wakagundua sio nini? Wakaja kuambia, jamani, hiyo sio sunna, hiyo fitna, hiyo balaa hilo. Wasema imbadilishwa sunna bwana, dini imekuwa mpya siku hizi wewe. Ah! Sisi zamani hatukuwa hivi. Babu asema hivi. Na mtoto wake mjukuu, hata mimi tangu ninapata akili mpaka leo sijasikia hili neno mimi. Sasa watu wakastaajabu na hiyo hali, wakamwambia Abdullah bin Mas'ud, qalu, wa mata dhalika ya Aba Abdurrahman, hivi itakuwa zama gani hizo wewe Abu Abdurrahman? Qala, akawaambia, idha kafurati quraukum, ni kipindi ambacho wasomi wenu watakuwa wengi, wa qallati fuqahaukum, lakini watambuzi wa dini wakawa ni wachache. Madigri kibao oso, diploma ndio usiseme, mtu wa chini kabisa, mjinga form 4, lakini wanaojua dini wachache. Ikitokea masala msikiti mpaka wote mnacheka, imamu akisahau basi mapiga danadana pale, wengine wameenda juu, wengine baki chini, wengine baki katikati, hawajui ende huko wala huko. Wote hawajui, wote hawajui. Imamu ukimwambia subhanallah, ndio umemwambia kabisa, sahau sasa, hajui ende wapi wala wapi, mmechanganya. Naende imamu wa watu afika shecha mtaka kuambia subhanallah, maka hajui kakosea wapi wala kasahau wapi. Afu shekhe mkubwa tu. Afu akasema, wakathuratu umaraukum, maamiri wakawa wengi sana, maamiri wenu, amiri wa Tamsia, amiri wa Tampro, amiri wa Bakwata, amiri wa IPC, amiri wa Ansari Sunna, maamiri wa tablighi ndio usiseme, wa siku tatu amiri, wa siku 40 amiri, wa siku 50 amiri, wote maamiri tu waburuzugu hao. Wakathuratu umaraukum, maamiri wenu watakuwa wengi, wa qallati umanaukum, na waaminifu wenu watakuwa wachache sana, wale waaminifu watakuwa wachache sana. Amiri wa vijana, amiri wa wazee, amiri wa wanawake, wote maamiri. Lakini akamalizia akasema hivi, waltumisati dunya bi'amali al-akhirah, kibaya zaidi watu watatafuta dunia kwa matendo ya akhera. Yaani dini itatumikia kutafutia maisha. Simeka vizuri. Simwaona jamaa watembea, wafanya mihadhara. Mwisho wa mihadhara nini? Mchango. Jamani, mafuta ya kutoka hapa kwenda Kaliwa. Sinauli tu shilingi 5 utapewa. Mbona sikifika nauli ya msimi basi? Hapa mmechangisha, na Kaliwa mwachangisha. Ndio maisha yenu nyie mmeshachagua. Mtapiga kelele kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Mwisho, majemadari wako wapi? Walitumisati dunia bi amali al-akhirah. Kila msikiti uwe na shule, kumbe miradi ya watu watatu tu wanne. Islamic, Islamic, Islamic nini wizi tu huu? Islamic inafundishwa ndani? Hamna Islamic wala mama yake Islamic. Hamna chochote. Mtoto akitoka pale form 4 anatoka na jazba tu peke yake. Mmoja ameingia chuo. Pale chuo kukatokea mzozo. Mkuu wa chuo akasema tukutane kwa ajili ya suluhu. Lakini ni suluhu yetu iende vizuri, basi tumuombeeni Mungu. Angalia. Kwa hiyo naomba kiongozi wa Uislamu aje amuombe Allah, manake aje aombe dua, na kiongozi wa Kristo aje afanye nini? Aombe dua. Si ndio dini yake, yeye yuko kwenye mseto, tafasake maisha tu. Si unaelewa vizuri? Sasa wale vijana wa Kiislamu wakaonyesha ile jazba. Sisi hatuwezi kuomba dua mahali kama hapa. Watokea ugomvi wao na mkuu wa chuo. Ugomvi, fujo. Fitna ikaenea. Havijana gani? Oh, nyie nyie shule yenu hamna. Afu naweka msimamo kwenye shule za watu. Mfuata nini? Sasa anza kupiga simu auliza. Shekhe hapa hukumu yake kwa mngeuliza kabla hamjafanya. Mmeshafanya muulize nini sasa? Mkaombe msamaha. Al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. Kwanza elimu kabla ya kufanya na kabla ya kusema. Kwanza jua unajua fanya kitu gani wewe? Hapo utafanyaje? Asili ya dua ndio utarudi kwenye asili. Yafaa kuomba, haifai kuomba? Yafaa kuomba. Omba alafu uulize sasa. Kama umekosea fanya tauba. Tumekataza si kumuombea kafiri aliyekufa. Lakini kafiri hapa, huyu kafiri kapandisha maruhani. Mimi najua namna ya kufukuza maruhani kwa ikhlasi. Namtomesha. Wale masahaba walimsomea ruki yule kiongozi wa kijiji ambaye walifukuzwa kule kukata na kafukuzwa wasifanye dawa. Halafu yule kiongozi wao akaumwa na mdudu. Halafu wakatafuta dawa wakashindwa kumtibu. Wakasema katika wale jamaa tuliowafukuza wale yuko anayejua tiba. Wakaenda kuwaita masahaba. Sahaba akaja akamsomea suratul Fatiha. Hata mamake akampaka pale akasoma, jamaa akapona. Wakapewa zizi la mbuzi. Wakaanza kutalafiana, hizi halali au haram? Lakini walimsomea au kumsomea? Alikuwa Muislamu, alikuwa kafiri? Yuko hai. Mgombania nini bwana? Walipoenda kwa mtume, mtume amwambia yule sahaba, nani alikwambia kama Fatiha ni ruqya? Kuleni na mimi nipe. Kuleni na mimi nipe. Maana yake halali au maana yake haram? Ha? Maana yake haram, eh? Maana yake halali, sio? Ha. Sasa watu watatumia kutafuta dunia yao kupitia sura ya nini? Ya dini. Simuona jamaa alitembea na kitabu cha nyuki hapo akaja akachangisha pesa. Nyuki, nyuki, nyuki, nyuki. Na Waislamu kwa sababu ya ujinga wao wakatoa pesa yao. Walipoibiwa hatu wakirudia mara ya pili hao watu wapi? Wewe wapi wewe utatoa tu. Sasa huna msingi utakusanya kutoa. Sasa mtu anakuja kuuza mafuta ya miski hapa msikitini. Atoa mawaidha. Nimewaleteni zawadi moja kubwa sana. Waona haya mafuta? Mafuta ya miski shilingi 3000, 4000, 5000 hapo. Jamaa yakuja kuja kuuza hapa akwambia utapaka kwenye ukuta tu mchoyo yote haingii. Wewe na wewe na wazimu wapake mafuta ya miski kwenye ukuta wa nyumba. Mafuta ya miski ujipake wewe unukie, unaenda kupaka kwenye nyumba. Ha? Kwa hiyo watu watatumia dini kuwa ndio safi sehemu ya kutafutia maisha yao. Kisha sababu yake ni nini? Kuenea kwa fitina. Sawa sawa, ujinga kuwa na sehemu kubwa na watu kujiweka mbali na elimu. وروى البيهقي بسنده الى عبد الله بن مسعود البكيه في امام البيهقي وسنديات عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه امسما عباد الله اني وجه الله تدرون كيف ينقص الاسلام كيف منجوا الاسلام ونفغوا namna gani na kupotea kwenye maisha ya watu قالوا نعم وكمامبيه ndio كما ينقص السم الداب كما نفغوا مفوتة kwenye mwili wa mnyama alikuwa amenona anaanza kukonda na Uislamu uko hivyo. Wa kama yankusu sibu thawbi, na kama rangi ya nguo inapokuwa inapungua, nguo inapauka, kule kupauka kwa nguo na dini hapa nini inapauka hivyo. Wa kama yaqshu darhamu adirhamu lituli aljaybi, na kama inapokuwa dirhamu inachakaa kwa kuwekwa sana mfukoni. Sawa sawa, haitumiki, haizunguki, inachakaa ile pesa. Faqala, akawaambia inna hadha minhu, hilo mlosema liko katika maana ya kupungua kwa Uislamu. Hilo mlosema nyinyi, sawa sawa, yani hiyo mifano mlioitoa nyinyi ipo, lakini ni kwamba aktharu min dhalika, zaidi ya hilo, dhahabul ulama, ni kuondoka kwa wanawachuoni. Yakunu fi hayy, fil hayy alimani, panakuwa kwenye kitongoji kuna wanawachuoni wawili, fayamutu ahaduhuma, anakufa mmoja, fayadhhabu bi nisfi ilmihim, anaondoka na nusu ya elimu ya watu wa mji ule. Wayakunu fil hayy alimun, na kwenye mji panakuwa na mwanawachuoni mmoja, fayamutu fayadhhabu bi ilmihim, anakufa ile mwanachuoni, anaondoka na elimu yake. Wa bi dhahabil ulama yadhhabu alilm, na kwa kuondoka wanawachuoni inaondoka elimu yao. Ili isiondoke elimu yao, watu wafanyeje? Watu wasome, wabaki na mirathi. Tufahamiane vizuri, haya ni maneno ameeleza Imam al-Baihaqi katika madkhal ila sunan al-kubra katika sahifa ya 454. Fa hadha al-aslu, Sheikh anasema huu msingi. Msingi gani? Msingi gani? Alilmu, msingi wa elimu. Aslun adhimun, ni msingi mkubwa. Wa innama ataltu fi dhikrihi, na mimi nimerefusha maneno katika kuuzungumzia msingi huu. Liannahu asasu dini, kwa sababu ndio msingi wa dini. Elimu ndio msingi wa nini? Wa dini. Dini yetu bila elimu haiendi. Wayansha wa anhu al-amal, na kwenye elimu ndio pana chimbuko la matendo mazuri. Sawa sawa, kama hakuna elimu hakuna matendo mazuri. Wa huwa rakizu manhaj as-salafi, na hili ndio jambo limetiliwa mkazo, rakizatun, limetiliwa mkazo sana katika manhaj as-salafi. Wa lubbuhu, na ndio kiini chake. Dawa yetu ni dawa ya kusoma na kusomesha. Kuna posho na hakuna posho. Yes, mimi nitakuja kusomesha msikitini kwenu. Mtanipa ngapi kwa mwezi? Wewe ulitoa ngapi wakati wa kusoma? Masahaba walipewa ngapi wakati wanasomesha? Wasomesha tu, tukikupa sawa, tukikunyima sawa. Sisi tukikupa tukusaidia tu uendelee na kazi. Tukiwa mabakini uendelee tu. Si mrithi wa mtume au? Au? Sasa ukinyimwa posho ushazira kazi. Mimi nitakula mawe. Unaamia sokoni, tutaenda wote sokoni. Baba we baki msikitini tu. Tauhidi yako umesoma ya nini? Najabu kumuona shekhe anauza mitumba sokoni. Tauzaje mitumba sokoni, unakuja malaya kununua pale, nawe wakawa wauza mitumba. Ataka kujipima kujisikia tu, wamfanyaje? Ufumba macho. Eti ghadhu al-basar. Amna, kila mmoja akae kwenye kazi yake bwana. Wewe kaa usomeshe, riziki yako itakuja tu. Mtume atuambia lau annakum tatawakkaluna ala Allah hatta tawakkuli, lau kama mtamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, la razakakum kama yarzuqu at-tayr, atawaruzuku kama anavyomruzuku ndege. Ndege analima wapi? Niambieni shamba la ndege liko wapi? Bali wakati wa mpunga kama hivi mwanza kupiga na manati, sio? Lakini riziki yao anatoka ndege, tumbo liko yeupe alina kitu akirudi kashiba, ni vifaranga wake wanakula. Nyie mume mko na wasiwasi na maisha, kijana umesoma dini, rudi kwenu ukasomeshe dini. Ah, mtaanzaje maisha? Utaanzaje? Ulizaliwa vipi wewe? Wendaga huko kwenu, si ndio kwenu? Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, wasomi warudi kwa watu wao wakawafundisha dini. Smuya anasema hivi, jamaa akanambia, mbona wewe unarudi Kigoma ukuja Tabora? Na mimi Kigoma sijaribu, mimi naharibu Tabora hapo. Narudi hapa hapa nilipoharibu nitengeneze. Eh, watoto wenu wakikua wakaweza kusimamia hili, mimi nitawaacheni, nitarudi kwetu. Au mtume naye alirudi Maka. Au alipeleka vijana Maka wakafundisha dini. Haya maneno ya kijahilia. Tufahamiane vizuri. Tunasema kwamba watu lazima wasomeshe dini, watu wasome dini. Hakuna ujanja ujanja kwenye dini. Ukaiwaje fanya dini yako nitakuwa ni yakutu basi kwa Ijumaa peke yake tu. Ah, kaa usomeshe. Kila mtu asomeshe, mdemu umesoma somesha. Na ndio msingi wa dawa hii. Sio dawa ya wajinga na madarueshi. Kazi kufunga vilemba na kuzunguka na masufuria. Hapana kitu kama hicho. Lazima watu wasome na watu wasomeshe, sio? Ndio dawa ya mtume iko hivyo. Kwa hivyo Sheikh anasema huu ni msingi mkubwa sana. Fal manhaju salafiyyu manhaju rabbaniyyu. Njia ya wema waliotangulia ni njia ya malezi kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Yaktafa alkitab wa sunna, imebeba na kudhamini kitabu na sunna. Wayuwafiku alfitra, na da'wa hii imeambatana iko sawa sawa na maumbile ya mwanadamu. Walaqila, lakini pia na akili ya kibinadamu. Wa huwa almanhaju alladhi ittadahu Allahu liibadi, na hii ndio njia ambayo Allah ameichagua kwa waja wake. Liislahi dinihim wa dunyahum, kwa ajili ya kutengeneza dini yao na dunia yao. Wala salaha lilibadi illa bihi, wala haiwezi kutengeneza umma ukatengamaa waja wakawa sawasawa ila kwa elimu. Kama rawa Ibnu Abdul Barri, kama alivyopokea Imamu Ibnu Abdul Barri fi tamhidi بسنده الى اشهب عن مالك وسند yake kutoka kwa ashhab kwenda kutoka kwa malik. Asema malik qala kana wahab ibn kaysan, alikuwa wahab ibn kaysan yaq'udu ilaina, anatukalisha sisi kutusomesha. Wala yaqumu abada, wala hasimami, vipindi kwenda mbele tu, nyenye mnasoma mkichoka wanaingia wengine, mnasoma wengine wengine, mnasoma wengine wengine. Angalia watu walivyokuwa nakupa katika dini. Hatta yakulu lana, mpaka anatuambia sisi, i'lamu, sikilizeni, annahu la yaslih akhiru hadhihi hadha al-amri, hawawezi kufanikiwa, haliwezi kutangamaa mwisho wa jambo hili la dini, illa ma aslaha awwalahu, ila kwa njia ile ile ambayo litangamaa wale mwanzo wake. Kultu, nikasema, yuridu madha, anakusudia nini? Kala yuridu fi bidati fi badi al-islam, asema anakusudia mwanzo wa Uislamu. Mtume alikuwa kaa chini anasomesha, sawa sawa. Au kala yuridu taqwa, au akasema akusudia kumcha Allah. Ukisoma katika tarehe siru ulama a'lam nubala, tarehe ya wema wetu waliotangulia, kusoma darasa Imam al-Bukhari, darasa Imam Muslim, darasa za kina Imam at-Tirmidhi, kina Imam Abu Daud, ilikuwa darasa zinahudhuriwa na watu maelfu. Na mtu ili apate nafasi ya kusoma inalazimika, ili apate nafasi ya leo ya kusoma leo inalazimika aje jana, akae kuanzia jana msikitini ndio atapata nafasi ya kufanya ya kusoma. Na shekhe amekaa pale kakunja mguu anasomesha tu, akitoka huyo anaingia huyo, akisoma huyo anaingia huyo, akisoma huyo anaingia huyo. Abu Musa al-Ash'ari alipeleka Basra, na Umar ibn al-Khattab ikawa anaswalisha watu salati subuh. Akimaliza kuswalisha anaanzia mwanzo wa safu, anaanza kuwasomesha watu Qur'an, safu ya kwanza, safu ya pili, safu ya tatu, safu ya nne, wote wanasoma Qur'an. Angalia juhudi hii. Na wewe ukimaliza kuswalisha subuh unaenda wapi? Unaenda kulala raundi ya pili, au sio? Hapo sema shekhi, shekhi walala baada ya subuh, darasa yako iko saa ngapi? Mara moja kwa wiki msikiti fulani. Sasa simbali dawa hii, fardhi kifaya bwana. Mimi kuna wengine wanasomesha, somesha na wewe. Na hii ndio dawa ya sunna. Hakuna haja ya kugombania misikiti. Kanda kasomeshe watu, rudi kwenu, hauna msikiti, kaa kwenu somesha watu. Kwani kila aliyesomesha alikuwa na msikiti? Kaa hata chini ya mti wa nyumbani kwenu somesha watu dini. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo utaona kwamba msingi wa elimu ni msingi wa da'wa hii. Sawa posho ipo na sawa posho hakuna. Sawa sawa. Wale wanaokupatia posho wanakusaidia uendelee na nini? Na kazi. Lakini wewe ile kazi ni wajibu wako, sawa sawa? Kwa sababu si umeenda kuisomea. Ah? Si umeenda kusomea hiyo kazi. Lazima ukae uitekeleze. Umebeba mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo msingi wa nne na ndio tumeumalizia ni msingi wa nini? Wa elimu. Sawa sawa. Elimu inakusudiwa elimu gani? Elimu ya kisheria. Elimu ya kisheria msingi wake ni upi? Kitabu cha Allah, sunna ya Mtume, na yale waliokubaliana kwayo watu gani? Wema waliotangulia. Sawa sawa. Tayib. Kwa hivyo hii ndio dini yetu na huu ndio msingi wa elimu na ndio tunayoifundisha. Sawa sawa. Qala Allahu, qala Rasulu, qala Sahaba. Elimu yetu imeishia hapo. Qala Allahu, qala Rasulu, qala Sahaba. Hiyo ndio elimu. Kwa hiyo sisi wote tuwe na azma ya kusoma. Sawa sawa. Ta'allam ma istata'ta takun amira. Ta'allam kulla yawm harf 'ilm. Asema ta'allam ma istata'ta ta'allam kulla yawm harf 'ilm. Soma kila siku japo harufi yako hii. Maana soma japo kidogo. Leo kama mstari kako kamoja, wala hamna haja kusoma sura nzima. Mstari mmoja tu, aya yako moja tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bas shinda nayo kutwa nzima. Kesho Ar-Rahman Ar-Rahim. Kutwa nzima hiyo hiyo. Kesho kutwa Malik Yawmiddin. Taallam kulla yawm harf 'ilm. Soma kila siku japo harfu moja tu. Aya moja inakutosha. Hadithi moja inakutosha. Mstari mmoja. Tara an-nasa kulluhum hamira. Utaona watu wote wasiosoma kama punda. Punda mwamjua? Ha? Anabeba mzigo na hajui thamani yake. Kwa hiyo kuangusha njiani kwake sio tatizo. Katika wanyama wenye sauti mbaya ni nani? Inna ankara al-aswat la sauti al-hamir. Sauti mbaya ni sauti ya punda. Mfano wote ni baya punda, punda, punda, punda. Na anayepigwa sana? Punda. Wala takujahilan. Usikubali kuwa mjinga katika hii dini yako. Sio katika kuchezea simu na kujua kutafuta YouTube na nini, mambo ya internet. Soma dini yako. Wala takujahilan. Usikubali kuwa mjinga. Tabqa asira, utabakia mateka. Mateka wamjua? Mateka wamjua? Akiambiwa simama, nenda, kaa, anauliza kwa nini? Sami'na wa ata'na. Tumesikia na tii. Ala. Mbona ukiomba pesa waulize? Za nini? Eh? Mtansana nimerefusha, nimezidisha. Sio makusudio lakini dharura ya jambo lenyewe. Allah awalipe kheri, awatengenezee mambo yenu na sote atuongoze katika dini na ndugu zetu wote Waislamu atuongoze katika sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nadhani tushini hapa, sione kama kuna haja ya swali, labda kama lipo moja au mawili basi nitoe nafasi, na kama hakuna itakuwa heri zaidi, ili kutokamana na wakati tuliokuwa nao na muda ambao tumekwenda nao. Jazakumullahu khairan.